हर्षवर्धन ने हीर का चेहरा ऊपर उठाया और बारी बारी से उसकी आंखों को चूमकर कहा, ओ जी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? एहसान मैंने तुम पर नहीं किया, बल्कि तुमने मुझ पर किया है। तुम जानती हो, जब मैं तुमसे नहीं मिला था तब तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी में किसी को नहीं आने दूंगा। नैना के धोखे ने मुझे पूरे तरीके से तोड़ दिया था, लेकिन जब तुम्हें देखा तो अपने आप ही महसूस होने लगा कि ये दिल अब भी धड़कना बंद नहीं हुआ है। हर्षवर्धन ने अपनी बाहें हीर पर कसते हुए कहा, तुम नहीं जानती, लेकिन तुमसे दूर रहकर भी मैंने देखा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना नहीं चाहता था, लेकिन दिल अपने आप ही तुम्हारी तरफ खींचा चला गया। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही वक्त बिताते रहे। फिर हीर ने कहा, ईची छोड़ दीजिए, मुझे घर भी जाना है। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, रात होने वाली है, 2 घंटे और रुक जाओ, फिर साथ में ही चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूही बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। रूही ने भी राजवीर को एक मैसेज किया और फिर तैयार होकर क्लब में चली गई। वहीं दूसरी तरफ जब रूही ने राजवीर को मैसेज किया तो उसका फोन वाइब्रेट हुआ। राजवीर अभी शिवाय की कैबिन में ही बैठा था और पीहू राजवीर की गोदी में ही सो गई थी। राजवीर ने फोन चेक किया तो वो रूही का मैसेज था, जिसमें लिखा था, मैं क्लब जा रही हूँ, खाना खाकर आऊंगी, मेरी फिक्र मत करना। रूही का मैसेज चेक करके राजवीर के चेहरे पर हल्की से शिकन आ गई, जिसे शिवाय ने भांप लिया। क्या हुआ, रूही ने फिर से कोई गड़बड़ कर दी, शिवाय ने पूछा। इस पर राजवीर ने कहा, शिवाय मैं सबको एक ही बात समझाकर थक गया हूँ, फिर भी सब रूही को ही गलत समझते हैं और तुम भी रूही को ही गलत समझ रहे हो। लेकिन गलती रूही की नहीं है, वो इतने ऐशो आराम से पली बड़ी है और अचानक ही तुम सबने उसकी शादी मुझसे कर दी, तो तुम खुद ही बताओ वो मेरे माहौल में कैसे ढलेगी, वो मुझे अचानक ही कैसे पसंद करने लगेगी। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है और वो गुस्सा तुम झेल रहे हो, शिवाय ने राजवीर की बात को काटते हुए कहा। राजवीर ने सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं सच में तुम सबको नहीं समझा सकता, लेकिन अगर तुम खुद को रूही की जगह रखकर देखो तो शायद तुम्हें उसकी स्थिति समझ आए। शिवाय ने कहा, अरे सीनियर, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम रूही के लिए परफेक्ट हो। अगर रूही की तुम्हारे अलावा किसी और से शादी होती तो वो शायद अब तक रूही को हमारे घर छोड़कर जा चुका होता, लेकिन तुम तो उसकी बदतमीजी झेल रहे हो। राजवीर समझ गया कि इस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। राजवीर ने फिर पीहू को सोफे पर लेटाकर कहा, अच्छा शिवाय, अब मैं चलता हूं। राजवीर ने शिवाय से इजाजत ली और वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ रूही अपनी फ्रेंड्स के साथ एक क्लब में बैठी हुई थी। रूही ने अपनी शादी के बारे में अपनी फ्रेंड्स को नहीं बताया था। तभी रूही के पास अभय आया। अभय को वहां देखकर रूही की आंखें बड़ी हो गई। रूही को अचानक ही पलाश की कही हुई बातें याद आ गई। अभय रूही के पास बैठ गया और उसने रूही की फ्रेंड्स को इशारों में जाने के लिए कहा। रूही की सारी फ्रेंड्स उठकर चली गई। इस वक्त उस टेबल पर रूही और अभय ही बैठे हुए थे। अभय ने रूही का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो रूही ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, अब मैं शादीशुदा हूं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। अभय ने बहुत मासूमियत से कहा, जानता हूं तुम्हारी शादी राजवीर से हो गई और वो भी तुम्हारी मर्जी के बिना। तुम्हारे चाचू ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया और तुम्हारे भाई, उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। इनफैक्ट तुम्हारी शादी एक मामूली से बॉडीगार्ड से कर दी। अभय ने फिर से मासूम बनकर कहा, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। राजवीर तुम्हारे लिए नहीं बना, बल्कि मैं तुम्हारे लिए बना हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो। हम दोनों के बीच में ये राजवीर कहां से आ गया? रूही उठकर जाने लगी क्योंकि उसका दिमाग इस वक्त ब्लॉक हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर यकीन करे और किस पर नहीं। रूही 2 कदम ही चली थी कि अभय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रूही तुम सच्चाई से भाग नहीं सकती। तुम आज भी मुझे प्यार करती हो और मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम अपने उस नाम के पति को छोड़कर मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? अभय की बात सुनकर रूही सोच में पड़ गई और अभय समझ गया कि रूही को उसने शीशे में उतार लिया है। एक और चोट करने से रूही पूरे तरीके से उस पर यकीन करने लगेगी। अभय ने रूही को अपनी तरफ पलटा और अपनी शर्ट की बाजू को ऊपर किया और फिर अपनी बाजू पर रूही के नाम का टैटू दिखाते हुए कहा, ये देखो मैंने तुम्हारे नाम का टैटू बनवा रखा है। अब तो मेरे प्यार पर यकीन करो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता। रूही ने नम आंखों से 2 उंगलियों उस टैटू पर रखी और उसे अभय पर यकीन होता चला गया। पर अचानक ही उसके दिमाग में पलाश की कही बातें खटक गई। रूही, तुम राजवीर को तब तक मत छोड़ना जब तक अभय की सच्चाई तुम्हें पता ना चल जाए। रूही पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी थी। रूही ने अभय का हाथ झटका और वहां से चली गई, और जाते जाते उसने काउंटर से एक बियर की बोतल भी उठा ली। रूही क्लब की सीढ़ियों पर बैठकर बियर पीने लगी। इस वक्त रूही अपने होश में नहीं थी। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में हो क्या रहा है। जहां सब अभय को गलत बता रहे थे, वहीं अभय उसे अपने प्यार की गवाही दे रहा था। रूही ने बियर की पूरी बोतल खत्म कर दी और फिर लड़खड़ाते कदमों से क्लब के बाहर जाने लगी। वो पूरी तरह नशे में धुत थी, उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। वो सीढ़ियों से होती हुई बाहर की तरफ जाने लगी। वो गिर जाती उससे पहले ही दो मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया। रूही ने आंख उठाकर देखा तो वो राजवीर था। राजवीर को देखकर ना चाहते हुए भी रूही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रूही ने राजवीर के सीने पर मार कर कहा, इतना लेट क्यों आए, मैं गिर जाती तो? राजवीर ने रूही को मजबूती से पकड़कर कहा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। अचानक ही रूही ने राजवीर के सीने पर अपना सिर रख लिया और अपने हाथ उसकी कमर पर लपेट दिए और फिर नम आंखों से बोली, राजवीर कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत, क्या सच है क्या झूठ। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा सिर फट जाएगा। राजवीर ने अपनी बाहें रूही पर कसते हुए कहा, कुछ नहीं होगा रूही, मैं हूं ना, तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है, उस पर विश्वास करो जिस पर तुम्हारा दिल विश्वास करने को कहता है। अपने दिल की सुनो रूही, तुम्हारा दिल तुम्हें कभी भी गलत डायरेक्शन में लेकर नहीं जाएगा। अगले ही पल राजवीर ने रूही के बालों को सहलाते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम्हारी हालत बहुत बुरी है, तुम्हें कोई नहीं समझता। मैं समझता हूं रूही, मैं जानता हूं तुम गलत नहीं हो। मैं जानता हूं जब तक अभय की सच्चाई तुम्हारे सामने नहीं आएगी तब तक तुम ऐसे ही परेशान रहोगी। मैं तुम्हारे दिल की जज्बात समझता हूं और कुछ कर भी नहीं सकता। राजवीर ने अगले ही पल महसूस किया कि रूही राजवीर के गले लगे ही सो गई। राजवीर रूही को लेकर पार्किंग में आया। राजवीर ने अपनी बुलेट देखी लेकिन रूही तो इस वक्त सो रही थी। राजवीर ने रूही कुछ जगाते हुए कहा, रूही उठो चलो घर चलते हैं। रूही कुछ सेकंड के लिए जग गई। राजवीर ने बुलेट स्टार्ट की और रूही को बैठने के लिए कहा। रूही नशे में थी, कभी वो बुलेट के इधर जाती और कभी वो बुलेट के उधर जाती। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां बैठना है। रूही ने फिर पैर पटक कर कहा, राजवीर इस गाड़ी में गेट कहां है? राजवीर ने रूही की बाजू पकड़ी और अपने सामने लाकर कहा, ये गाड़ी नहीं है बुलेट है। रूही नशे की हालत में बोली, बुलेट है, हमें लग तो नहीं जाएगी। राजवीर को हंसी भी आ रही थी और रूही की मासूमियत पर प्यार भी। राजवीर ने कहा, ये बाइक है, बुलेट मतलब बाइक का नाम बुलेट है। रूही नशे में बोली, तुम बैठू कैसे, कहां बैठू, इसमें सीट कहां है? रूही ने फिर पीछे वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं इतनी सी सीट पर नहीं बैठ पाऊंगी। राजवीर ने रूही का हाथ पकड़कर आगे की तरफ लाते हुए कहा, तुम आगे बैठो, पीछे बैठोगी तो गिर जाओगी। रूही को समझ नहीं आ रहा था कैसे बैठना है। राजवीर ने जैसे तैसे करके रूही को वैसे ही बैठाया जैसे उसने पहली बार रूही को अपनी बाइक पर बैठाया था, क्योंकि वो जानता था अगर वो पीछे बैठी तो डेफिनेटली गिर जाएगी। राजवीर ने बुलेट स्टार्ट कर दी और करीब एक घंटे बाद अपने घर के बाहर बुलेट रोक दी। राजवीर ने जैसे तैसे रूही को बाइक से उतारा और गोद में उठाकर घर के अंदर ले आया। राजवीर ने रूही को कमरे में ले जाकर लेटा दिया। राजवीर जैसे ही उठने लगा, रूही ने राजवीर का हाथ पकड़कर कहा, बताओ ना राजवीर, क्या सही है क्या गलत है, क्या मैंने तुमसे शादी करके गलती कर दी, क्या तुम अच्छे नहीं हो? कितने तो अच्छे हो, रोज मेरे लिए खाना बनाते हो, रोज मेरी बदतमीजी झेलते हो, मैंने तुम्हारे सारे पैसे उड़ा दिए फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, कितने अच्छे हो ना तुम राजवीर। रूही तो आंखें बंद किए हुए बस अपनी ही धुन में भूले जा रही थी। राजवीर रूही के हाथ पकड़ने से उसके पास ही बैठ गया और उसका सिर सहलाते हुए बोला, बहुत रात हो गई है सो जाओ। तभी रूही अचानक से उठी और बाथरूम की तरफ भागी। राजवीर ने अपने सिर पर हाथ मारकर ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, जब झेल नहीं सकती तो पीनी जरूरी थी। राजवीर फिर बाथरूम में गया जहां रूही वॉमिटिंग कर रही थी। राजवीर ने रूही को वॉमिटिंग करवाई, फिर उसकी कमर को रब किया और फिर उसका चेहरा साफ करवा कर कमरे में ले आया। राजवीर ने रूही को बेड पर लिटाया, फिर उसके शूज रिमूव किए, फिर उसकी जैकेट उतारी और फिर रूही को ब्लैंकेट से कवर किया, फिर रूही के पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगा। धीरे धीरे रूही नींद की आगोश में चली गई। राजवीर भी थका हुआ था, ऊपर से रूही ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। राजवीर भी धीरे धीरे वहीं सो गया। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन हीर को लेकर मेंशन वापस आ रहा था। पीहू शिवाय और दिव्यांश के साथ वापस आ रही थी। हर्षवर्धन ड्राइव कर रहा था और हीर विंडो से बाहर देख रही थी, और तभी अचानक बारिश होने लगी। बारिश को देखकर हर्षवर्धन का मूड बन गया, जबकि हीर को तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने ना जाने ऐसी कितनी बारिशें गांव में देखी थी। हर्षवर्धन ने शरारत भरे अंदाज में हीर को देखकर कहा, हीर तुमने कभी बारिश में डांस किया? हीर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बारिश में भी डांस करते हैं। हर्षवर्धन ने कहा, हाँ बारिश में भी करते हैं, रोमांस भी करते हैं। तुम्हें पता है बारिश कैसे आती है? हर्षवर्धन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही हीर ने झट से कहा, हाँ जब मेंढक मेंढकी की शादी होती है। ये सुनते ही हर्षवर्धन का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। उसने पहली बार सुना था कि बारिश तब आती है जब मेंढक मेंढकी की शादी होती है। वो तो हीर को जलवाष्पीकरण की प्रक्रिया बताना चाहता था, लेकिन हीर ने हर्षवर्धन को मेंढक मेंढकी की शादी बता दी। हर्षवर्धन कुछ ज्यादा ही हंस रहा था, नॉर्मली वो इतना खुलकर नहीं हंसता था, लेकिन आज मेंढक मेंढकी की बात सुनकर उसकी हंसी तो जैसे कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। हर्षवर्धन को ऐसे हंसता हुआ देखकर हीर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, लेकिन धीरे धीरे हीर नाराज हो गई, क्योंकि उसे पता चल गया था हर्षवर्धन उसका मजाक बना रहा है। हीर मुंह बनाकर विंडो की तरफ देखने लगी। हर्षवर्धन इतना हंस रहा था कि उसे ड्राइव करना भी मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उसने सड़क के किनारे अपनी गाड़ी रोक दी और फिर ज्यादा हंसने लगा। कुछ देर ऐसे ही हंसने के बाद हर्षवर्धन को भी समझ आ गया कि हीर उससे नाराज हो गई। हर्षवर्धन ने हीर की कलाई पकड़कर कहा, अरे पीहू की मम्मी तुम तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि बारिश तब आती है जब मेंढक मेंढकी की शादी होती है। हमारे घर में भी तो दो मेंढक है, उनकी भी शादी होने वाली है। क्या रूही को कभी अभय की सच्चाई पता चलेगी? रूही कब तक राजवीर की अच्छाइयों को इग्नोर करेगी?